Alle welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2+1 gratis. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Leven zonder bril.nl. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, leven zonder bril.nl. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, Beter Bed. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 93 kilometer en hybride aandrijving voor lange ritten. Nu vanaf €51.995 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Kijk op volvocars.nl. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Nu bij Jumbo. Zalmfilet. Schaal van 230 of 270 gram voor €4,99. En alle André Lon. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er waren al geruchten dat de nieuwe leider van Iran, Mojtaba Khamenei, verminkt zou zijn geraakt bij een aanval. En de Amerikaanse minister van Defensie rept daar nu ook over. Hij is vermoedelijk gewond, zegt hij. Sinds Khamenei zijn vader heeft opgevolgd, is hij nergens in het openbaar gezien. De 4 verdachten van een ontploffing bij een synagoge in Rotterdam hadden misschien nog meer snode plannen. Ze werden er namelijk opgepakt bij een andere synagoge. Welke is niet bekend. Bij de synagoge waar de explosie was ontstond ook brand, maar die ging uiteindelijk vanzelf uit. En de nieuwe trainer van Ajax, Oscar Garcia, heeft op zijn eerste persconferentie gezegd dat hij het een hele eer vindt om bij Ajax te werken. Maar hij weet ook dat er werk aan de winkel is, want Ajax draait voor geen meter. De spelers kunnen in ieder geval hun borst nat maken, want Garcia omschrijft zichzelf als veel eisend. Het 538 weer, het wordt even wat droger, maar vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen weer regenen. Morgen zon en buien en rond de 9 graden. En dan de files van dit moment. 26 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Ruim 40 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor Hoevelaken door een auto met pech. Bijna een half uur vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Horst. Door een ongeluk een vertraging van een half uur. Een droomtuin. Je kunt natuurlijk een offerte laten maken. Je checkt je bankrekening en droomt dan toch maar weer verder tussen het onkruid. Of je doet het lekker zelf. Er zit altijd een Gamma in de buurt met alles voor je tuinklus. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Oh, ons energiecontract loopt bijna af. We moeten een nieuwe regelen. Maar hoe zit dat eigenlijk? Komt het wel op tijd door? En zitten we straks niet zonder stroom of gas? Overstappen is makkelijker dan je denkt. Op independer.nl sluit je binnen 5 minuten je nieuwe energiecontract af. Je zit geen dag zonder stroom of gas. Even independeren. Snel en slim geregeld. Nu bij Gamma, 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Dat is dubbel voordelig je dagelijkse verzorging inslaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2. En win €1,250. Druk op de knop in de 538 app. Welkom, het is 4 minuten over 3. We gaan richting het weekend aan het eind van week 11 alweer. Radio 538. Yes! So crazy right now. Most incredibly. Tot 6 uur richting het weekend. Met hier straks Friday live. We gaan een single hier doen. Later op hebben we nog The Ladies of Soul. Met de uitslag van natuurlijk... wie gaat er mee zingen in de Ziggo Dome? Ja, met de ladies. Met de ladies. We hebben 3 kandidaten. Die zijn geselecteerd. En die gaan straks allemaal een stukje zingen. En dan mogen jullie aan de andere kant van de radio een beetje meestemmen ook. Hè? Oh, interactief. Kobus, interactief. Zeker, een interactieve radioshow dit, hoor. Goed, hoor. En we hebben Jeroen op de loopband. Ja, nu even niet. Hij is even aan het rusten, want hij is, volgens mij loopt hij iets op vorm schema. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed. En vanmiddag, eind van de middag, begin van de avond om 6 uur... is de ochtendshow hier om de avondshow te doen. En samen met Jeroen naar de afsluiting te gaan van de 500 kilometer. En, en dat laatste kleine stukje, die 38 kilometer, dat doet hij morgen even. Ja. Ongelooflijk, hè? Wat een held, deze man. €3000 geboden op de kaarten voor de VIP-kaarten. Oh, de Champions, dat gaat hartstikke mooi. We hebben zometeen ook een nieuwe tussenstand. En het gaat hard, dus dat gaat de goede kant op voor het Maxima Centrum. Dames en heren, het is het eind van week 11 alweer. De week waarin een debat stilgelegd werd. Of eerder werd onderbroken vanwege de... Iftar. Vanwege de Ramadan Iftar, zeg maar. Zonsondergang moesten ze eten daarna. Moesten even wat gegeten hebben. Ja, precies. En we kregen door dat Claudia de Breide... Zo is weer... Hoe heet het? Oudejaarsconferentie. Oudejaarsconferentie doet. Ik kon er even niet op komen. Ja. Staat al voor de deur. Haarlijk. Dus kijken we terug met een knipoog. Ja, ja. Dat is het beste voor een goed humeur. Het debat werd stilgelegd. Ja, zeker, ja. Het kan mij niet eens meer verbazen. Nou, inderdaad. Dat kunnen ze straks ook doen. Om eitjes te zoeken met bazen. Ja, waarom niet? De oudejaarsconferentie. Ja. Doet Claudia, lees ik nu net. Ja, leuk. Dus deze oude. lig ik lekker op tijd in mijn bed. Doe eens even normaal. Ja, zo is weer een week omgevlogen. Het is toch gewoon leuk, doe het nog even. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Precies dat. Dat is het beste voor een goed humeur. Jawel, en zo zijn we aanbeland, mensen, bij vrijdag de 13e van maart. Evers en Co. Op vrijdagmiddag. Het is nu al klaar. Ja, het is mooi geweest, hoor. Leg je werk aan de kant. Zo is het. Doe die hark aan de haak. De multimap in de kast. Wegwezen, mensen. Weekend. Je zit in de auto, lekker naar huis toe. Je weekend begint met Evers en Co. Ja, ja, ja, ja. Vrijdagmiddag. Hartelijk welkom. We will find a possible to time. Like all Tiffany's. 538 en Breakfast at Tiffany's. Mooi mensen, dit is Iveseco richting het weekend. Ik zag Jeroen, die ligt even, die lag net althans even op de massagetafel. Hij doet nu zijn sokken weg aan, zie ik. Maar hij lag net even op de massagetafel. Was even, denk ik, hij loopt nu naar de loopband weer. Maar je was eraan toe, hè, denk ik even. Ja, die Rant en Frank de Boer, die hadden helemaal uit elkaar gegaan. Dus ik word weer even in elkaar gezet. Geweldig. We gaan zo meteen ook een nieuwe tussenstand bekendmaken. Dus dat wordt helemaal leuk. En we gaan de quiz doen, dames en heren, de weekendquiz. Als je mee wilt doen... 0909-30538 is het nummer. Je moet wel iets van de actualiteit weten. Beetje gewoon beetje alles zo een beetje bijgehouden hebben. Dan zijn multiple choice is het, hè, dus dat komt altijd goed. Op het spel staan natuurlijk de Evenzeco borrelplank. Die win je zo. En voor elk goed antwoord van de 5 vragen... €20 aan borrelhapjes. Is dat even lekker? Ja, mensen. De Weekend Quiz. Aan het einde van week 11 zijn wij terechtgekomen... Heb je mooie dingen verzameld, Kobus? Ja, ik heb weer, ik heb alle te veel, moet ik zeggen. Ja, dat is... Ik begin er op maandag of zondag eigenlijk al mee. Oh, dan al. Je hebt ook een werkweek, hè? Ja, ik ben echt kapot. Nee, dat snap ik. Echt kapot. Ja, dat is ook echt ongelooflijk. Ja, dus dat is best frustrerend soms om al die tv-programma's te moeten kijken. Nee, dat snap kijken, ik, ja. Maar, ik had gisteravond wat. Ik zat even in bad. Ik mag altijd graag in bad. Ja. Daar heb ik ook een tv hangen. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja. Maar mijn afstandsbediening werkte niet. Oh. En toen bleef hij op SBS6 staan. Oh, en? Ja. Nou ja, ik kwam weer in zo'n programma waar met bekende mensen allemaal... waarvan ik dacht, hoe bekend zijn die mensen? Want ik ken ze allemaal niet, maar het was Vips. Dus ik denk, ja. Oh, Vips, ja. Maar natuurlijk. Dat is erg, dan kun je, ja. Dan kun je hem niet verzetten. Je kunt er niet uit. Nee. Dus het enige wat je dan kan doen is af en toe met je teen bij de kraan... dat er een beetje warm water bij hem komt, dat je nog iets van genoegen hebt. Ja. Maar ik kon hem ook niet uitzetten. Nee. Wat een drama was het. Oh, verschrikkelijk. Oh, man. Nou, jij hebt het ook zwaar, hè? Ik heb het valt ook niet mee. Ik heb Rick aan de telefoon, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo Rick, waar vandaan? Hey, uit Krimp aan IJssel. Krimp aan IJssel? Yes. Oké, okay, al weekend? Bijna. Oeh, en wat doe je voor werk? Ik zit in de kunststof kozijnen. In de kunststof kozijnen? Yes. Goeie handel? Ja, zeker. Nou, hartstikke goed voor je. Dus je bent druk? Super druk. Ja, dat is mooi. En heb je goede plannen voor het weekend? Voor het weekend? Ja, een beetje rustig aan doen. Ja, lijkt me wel. Ja, daar is weekend voor. Ja, kom op. Ja, dat is ook natuurlijk zo. Yes. Goed, en we gaan de quiz doen. Kobus, die neemt je mee door de 5 vragen. Ja, je krijgt sowieso de borrelplank. Dat is lekker. En we beginnen gelijk met de eerste. Mooi. We beginnen gelijk met de eerste vraag. Let op, er zitten 2 belletjes in deze vraag. Ja. We gaan naar Henk Westbroek, die natuurlijk getrouwd is afgelopen week. Die deed afgelopen week ook een opvallende uitspraak. Luister maar even. Ik moet je eerlijk zeggen, ondertussen, ik zou niet graag meer... willen wezen in Nederland. Want de overheid heeft steeds minder de neiging om je als te willen beschermen. Ja, is dat A, een burger, B, een zanger of C, politieagent? Dan ga ik voor antwoord C. En dat was? Politieagent ga je voor. Ja. Ze zijn 2 keer hetzelfde woord. Ja, ik snapte het ook. Pas even. Nee, snap ik. Goed. Ik zou niet graag meer politieagent willen wezen. Ja, uitstekend, dat is eentje goed hoor. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie... die was afgelopen week in Ter Apel... inmiddels al de 7e bewindspersoon die daar geweest is. Een inwoner die veel last heeft van de overlast van het AZC... die zei het volgende. Mijn dochter is hoogblond, die is al 3 keer belaagd. Komt huilend thuis. Wordt tegen haar gezegd, meisje van 19 jaar. Ja, wat wordt er tegen haar gezegd? A, hey, je lijkt wel 45 jaar oud... B, hey, waar gaan die mooie benen naartoe? Of C, I will fuck your mother also? Dan ga ik voor antwoord B. B, jij zegt, hey, waar gaan die mooie benen naartoe? Ja. Komt-ie. I will fuck your mother also, wordt er gezegd. Nee, wacht even, het is niet goed. Deze moet het zijn, dat ben ik wel. Het is niet goed. Jammer. Even wat luchters. Gerard Joling ging in Only Joling langs bij een medium, Omata. Een beetje zeg maar, een stukje waarzeggerij. Zeg maar. Waarzeggerij, ja, leuk. Ja. Ja, leuk. Zij heeft namelijk ooit Gerards grootste hit voorspeld. Dus Gerard gelooft daar wel in. Nou, Gerard had wat foto's van overleden dierbaren meegenomen. Dat is een mama. Dat is een iets grotere foto. Zij houdt voor grote, zij houdt niet voor kleine. Ja, zij houdt van grote, zij houdt niet van kleine. Wat zegt Wino, de manager van Gerard, vervolgens? Oh, mijn A, God. Nou, zo moeder, zo zoon. Oh, ja. B, Gerard, ben je geadopteerd? Of C, daar hou ik ook van? Dan ga ik voor antwoord A. Ja, ik ook. Moeder, zo zoon. Ik ook. Zij houdt van grote, zij houdt niet van kleine. Nou, zo moeder, zo zoon. Ja! In nieuws van de dag irriteerde Victor Vlam zich aan Rob Jetten. Die heeft namelijk inmiddels Zelensky al bezocht. Hij was bij Macron, hij was bij Van der Leyen is hij langs geweest. Maar Victor vond dat hij beter bijvoorbeeld naar Hardenberg had kunnen gaan vanwege dat gedoe om het AZC. Hij omschreef het als volgt. We hebben in de campagne rechtse Robby gezien en nu zien we, ik heb deze man daarin voorbereid, Thomas. Die zien we. We zien nu... Ja. Eerst rechts Robby en nu A. Jetzet Jetten. B. Robby de Rommelaar. Of C. Protserige Premier. Antwoord B. Robby de Rommelaar. Daar komt hij. Jetzet Jetten. Jetzet Jetten. Jetzet Jetten moest het zijn. Oh, die Victor Vlam. Ach, ja. De laatste. Ja, hij moet eraan wennen dat hij niks goed kan doen, hoor, Rob Jetten. Ja, inderdaad, ja. Tijdens een debat afgelopen week in de Tweede Kamer maakte Annabel Nanninga van Ja 21 een punt van orde. Ja, punt van orde. Ik vind het ook echt bezopen dat we hier in Nederland voor een onze vergadering hier met Nederlandse volksvertegenwoordigers gaan schorsen. Ja, belachelijk dat we voor A, een sanitaire stop de vergadering gaan schorsen, B, voor een iftar of C, voor een rookpauze. Antwoord B. Ja, de iftar. Ja. Echt bezopen dat we hier in Nederland voor een iftar gaan schorsen. Ja! Dat waren ze. Drie goed! Kijk! 60 euro borrelhapjes nou, dan kan je plankje, daar is plankje echt te klein voor. Ja. Hey, gefeliciteerd, plankje. En de 60 euro komen naar je toe. Ik wil jou bedanken voor je deelname. En ik wens jou een mooi weekend. Yes, dankjewel man. Jullie ook. Doei doei. Doei. Doei. Kijk eens eventjes. Zo mensen. Nou. Het is zover mensen. We hebben een nieuwe tussenstand te pakken. Voor het Maxima Centrum. Tussenstand op dit moment. Jeroen, daar zit ook even mee. En er komt nog veel meer aan. 416.000 euro. Ja. Jeroen loopt weer als een malle. Ah, lekker. Lekker, hè, dit? Ja, dit is echt weer... Niet harder gaan lopen, anders ben je om 5 uur al klaar. Nee, ik ga zo weer op die bank. Ja, heel goed, even, dat snap ik. Jongens, even serieus. Ik vind het echt... Het is zo veel meer dan alleen geld. Hè. Het is echt een golf aan liefde en energie en positiviteit naar het Maxima toe. Heel goed. Elke donatie, iedereen. Dankjewel. Heel goed. We komen straks bij je terug, dames en heren. 416.000 euro op dit moment is de opbrengst. En dat begon afgelopen maandag allemaal zo. Jeroen, de sponsorloper, die vanochtend in alle vroegte is begonnen aan het bijna onmogelijke. Maar hij gaat deze week 538 kilometer lopen. Waarvan 500 op loopbanden hier in de studio. 3, 2, 1. En met een enorme hoeveelheid confetti is dan bij deze jouw poging om die kilometers te gaan rennen hier officieel gestart, Jeroen. Oh, het gaat nog steeds hartstikke goed, jongens. Moet je nou toch eens kijken. Ja. Iedereen komt langs. Ik ren op de energie van iedereen die er is. Als je straks eruit komt. Ik zou wel iets zout lusten. Aan zout, dan denk ik aan wat had ik eens? Ja, daar denk ik ook aan. Want, ja, echt waar. Ja, goed idee. Jij hebt inmiddels bezoek gekregen op de andere loopband. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent aan het jongleren, terwijl je aan het hardlopen bent met drie ballen. En mij te woord staat ook nog eens een keer. Zeker, zeker. Maar ben jij niet gewoon knettergek? Wendy van Dijk, Wendy, goedemorgen. Jij bent bij ons op de band komen staan. Hey, maar wat een geweldig doel hebben we ook, hè, met dat Prinses Maxima Centrum. Je bent die mensen die daar werken elke dag dankbaar. Ja. Want als zij er niet waren, dan hadden wij ons kind niet meer gehad. Jeroen gaat als een raket. En Jeroen staat hier niet voor Jeroen. Jeroen is hier voor al die kinderen en al die ouders in Maxima. Ik krijg wel praten als ik naar Jeroen kijk. Lekker Bas. Het is echt sensationeel. Ja, en, zo is het wel. Als wij dit niet met elkaar opzetten, dan maken we die kinderen niet beter. En samen doen we dat wel. Dus we maken echt het verschil. Dus dankjewel Jeroen, dankjewel 538. En alle luisteraars van 538 uur zijn niet normaal. Dankjewel.

De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Yeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient Verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Dezenbrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus. Zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding. Een Dezenbrood van 600 gram met 50% korting. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €41.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste half jaar maar €1 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Goedemiddag, dit is 5 dagen. Het wordt droger bij maximaal 7 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regen bij 3 tot 5 graden. En morgen van alles en nog wat, daar staat hier. En op de meeste plaatsen is het zo'n 9 graden dan de files. 28 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amersfoort Apeldoorn. Voor Voorthuizen ruim 20 minuten vertraging. Dan de A6 Muiden Lelystad voor Almere Stad. Daar is de parallelbaan afgesloten door asfalteringswerkzaamheden. Daardoor een vertraging van ruim 20 minuten. En de A15 Gorkum Nijmegen voor Waddenooien. Een vertraging van een half uur. 5 minuten over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft gereageerd op de aanslag op een synagoge in de wijk Blijdorp. Ze zegt dat de Joodse gemeenschap er erg van geschrokken is en zich steeds minder veilig voelt. Er zijn 4 verdachten opgepakt. Ze komen allemaal uit Tilburg en daarom wordt de synagoge daar extra beveiligd. De vakbond voor Nederlandse zeelui vindt het schandalig dat de bemanningsleden die vastzitten in de Persische Golf geen oorlogstoeslag krijgen. De rederijen vinden namelijk dat ze niet door een oorlogsgebied varen. Er komt nu misschien een kort geding omdat de bemanning in oorlogsgebied normaal gesproken wel dubbel betaald krijgt. En een grote kastanjeboom is omgevallen in het centrum van Breda. En die boom kwam met een harde klap op een bedrijfswagen terecht. Buurtbewoners zeggen dat ze al langer bang waren dat het een keer mis zou gaan. Ja, Henk, dan wat andere dingetjes. Ja, deze week had Enschede een primeur. Oh ja. Ja, als eerste gemeente kwamen zij met een verbod op fatbikes in de binnenstad. Ja. En alleen als de winkels open zijn, kom je toch voorbij geraasd. Dan krijg je een boete van €115. De politie gaat echter niet handhaven. Dat wordt het werk van de BOA's. Dan moeten de BOA's moeten dat doen. Moeten de BOA's. Dat is, veel succes. Ze hebben van de week heeft een politieagent 1 iemand op een fatbike in Utrecht Overvecht aangehouden. Ja. Ik weet niet of je gezien hebt wat er gebeurd ja, is. Ja, dus dat wordt een zootje daarin. Ja, als ze dat gaan handhaven althans. Ja, ja we moeten wel een keer wat met die fatbikes, denk ik. Of niet? Of, ja, nee, ja, maar ja, goed. Het is nu, ze hebben nu gezegd van als je band breder is dan 7 centimeter, dan ben je een fatbike. Maar kun je niet gewoon zeggen, alle fietsen met de motor eraan. Ja, dat zou je eigenlijk. Of van een bepaalde leeftijd, ja. Of dat je, weet ik van wat. Ja, nee, klopt. Leeftijd, helmpje op. Ja, sowieso. En niet zo snel. Nee, nou niet zo snel is, ja, dat is, maar die ding is natuurlijk opgevoerd. Ja, ja. Ja, ze hadden er nu eentje gepakt, die kon 75 kilometer per uur. Ja, bizar. Ja, dat is een beetje hard, hè? Ja. Precies een week voor de verkiezingen kwam de ChristenUnie deze week met een voorstel om de verkeersboetes omlaag te doen. Oh. De boetes zijn de afgelopen jaren ook enorm gestegen natuurlijk. En ja. Daardoor kunnen mensen sneller in de schulden komen. Zeker als je niet in één keer betaalt, want dan bouwt het op. Ja, natuurlijk, ja. En de NS die startte deze week een proef. Ze willen minder volle treinen in de spits door lange treinen korter te maken. Ja. En korte treinen langer. Gemiddeld zouden dan meer reizigers een zitplaats kunnen vinden. Alles is doorgerekend met computersimulaties. Ja, heeft Wouter Koolmees zelf zitten doen. Dan moet het goed komen. En nu zijn ze dus ook in de praktijk aan het testen. De proef, het duurt tot eind maart. En dan krijgen we wel weer het bericht dat de proef mislukt is of geslaagd. Ja, je weet het niet. Nee, dat kan natuurlijk ook. Nee. Ja. Ja, ik zit er nog even over na te denken. Maar ja, Pesaldo is dat dan toch hetzelfde, of ben ik nog eens? Ja, dat dacht ik dus ook. Ja. Of heeft dat nog weer misschien op verschillende trajecten? Dat zal het zijn. Dat misschien op bepaalde trajecten lange treinen waar niet zoveel mensen in zitten. Dat ze zeggen, dan maken we ze daar korter. Ja. He? En op andere weer langer. Op andere weer langer. Ja. Wel even goed om door te geven aan de machinist ook. Dat hij niet te laat stopt. Dat de achterste wagon er niet is, weet je wel. Ja, dat moet je ook. Dat hij stopt hier ongeveer, maar dat de achterste denkt, ja, maar er is hier geen wagon. Die trein natuurlijk eerder langer was. Moet je even afstemmen met elkaar. Het is wel wennen natuurlijk. Tipje mijnerzijds even. Ja, goede tip. Dankjewel, Henk. Ja. Wil je er nog één? Nou ja, ik vind het wel leuk hoor. Ja, het zijn heel veel berichten. Even kijken hoor. Dit is boven veel plaatsen in Nederland, België en Duitsland. Was deze week een meteoor te zien. Ja. Heb je hem nog gezien? Ik heb het niet gezien. Nee. Maar de volgende dag natuurlijk. Ja, allemaal filmpjes natuurlijk ervan. Sommige mensen dachten dat het iets anders was. Bijvoorbeeld een raket. Ja, of een vliegtuig dat neerstortte. Ja, ja. Delen van de meteoor zijn in Duitsland neergekomen. Daar raakten daken van huizen beschadigd. Oh, dat is echt. Goed, als je niet weet wat het is. En nu zeker met die toestand in Iran. Dan denk je toch kunnen ze toch zo ver komen? Ja, snap je? Ja, nee, maar dat we ook niet de melding daarvan krijgen. Van jongens, er komt vanavond een meteoor op ons af. Ja, maar ik denk dat ze niet aan hebben zien komen, denk ik. Heet? Ja, weet ik niet, maar dat denk ik. Ja, dat is lekker voor ons. We gaan even naar Sam. Sam loopt op de band mee met Jeroen. Hallo Sam. Hallo. Gaat het goed? Ja, wat met jullie? Ja. je loopt vrij gemakkelijk, zie ik. Ja. Je bent een getrainde loper, of niet? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar... Zo ziet het er wel uit. Ja. Heel leuk dat je loopt. Je hebt ook een inzameling gedaan, begreep ik. Ja, dat klopt. Wat heb je ingezameld? Meer dan 6.060 euro. Hallo. Oh. Hoe heb je dat gedaan dan? Ja, gewoon familie, vrienden, allemaal laten doorsturen. Nou, je hebt veel vrienden en familie, als ik dat hoor. Of ze zijn allemaal heel gul. Ja, beide wel. Oké, heel goed, heel goed. Hoe lang moet je nog? Nog een kwartiertje. Ja, fantastisch. 6.000 euro en super dat je hier bent vandaag. Dankjewel, Sam. Geen probleem. Sam loopt even mee met, ik bedoel, hij loopt ook gewoon een half uur met Jeroen. Jeroen die tot de 500 kilometer gaat vandaag. En de afsluiting gaat doen samen met de mannen van de ochtendshow. Vanavond om 6 uur die daarvoor nog een keer terugkomen. Dus dat straks hier op 538. En zo meteen door met de stemmenjacht, nu de Cutting Crew. Out of this. Evers & Co. 538. Ja. De 538 Stemmenjacht. Koffer met €1250 is open. Ik heb Saskia aan de lijn. Hallo Saskia. Hallo, mijn Saskia. Ja, hallo Saskia. Waar vandaan? Uit Leidschendam. Leidschendam. En is je weekend al begonnen? Hij is zeker begonnen, ja. Oh, ja. Klinkt toch gewoon alsof je er zin in hebt in het weekend? Ja, zeker weten. Ja, ja. Wat gaan leuke dingen gebeuren in het weekend? Ja. Nou, niet heel veel, maar een beetje naar de voetbal. En daar gezellig gewoon allemaal gezellige dingen. Ja, ik hoor het al. Allemaal leuk. Ja, ja. Helemaal goed. We hebben hier een stem. Wil ik toe graag weten van wie die stem is. En jij schijnt dat te weten. We gaan er eerst nog een keer luisteren. Luister goed. Geen moeite mee. Geen moeite mee. Wie is dit? Ik denk Denise Laan van het programma Hunted. Denise Laan? Oh, Denise. Denise van de Hunted. Ja, je weet wel, die is werkzaam als trainer. Als trainer is spreker en heel erg focust zich vooral op mentale veerkracht. Ja. Leiderschap. Ja. Stukje vitaliteit. Stukje vitaliteit, dat komt er ook altijd bij natuurlijk. Ja, hij heeft ook bij de Koninklijke Marine gezeten. Oh. En hoofdagent. Oh, die bedoel je? Ja. Dankzij Google weten we dit natuurlijk allemaal. Maar de vraag is dit goed of niet? Het antwoord is... fout. Hallo? Hallo? Oh, je bent er nog, gelukkig. Ik denk, zeker. Ik denk die hebben al opgehangen. Nee, zeker. Tuurlijk niet. Nee, joh. Helaas, het is niet goed. Helaas. Ik mag jou bedanken voor het meedoen. Ja, nou, graag gedaan. Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. En doneren we 100 euro aan de 538 ochtendrun. Dus, nou, ook helemaal goed. Ja, toch? Mooi dat doen. Is ook fantastisch. Ja. Hartstikke goed. Saskia, ik wens jou een mooi weekend. Ga ervan genieten. Ja. En dankjewel nogmaals. Oké, doei. De 538 Stemmenjacht. Ja, ze was er vast van overtuigd volgens mij dat het goed was. Maar helaas. Ik hoop dat ze mentale veerkracht heeft. Dat is ook, maar ja, dan blijft het een futiliteit. Om dan maar even. Oké, dames en heren. We hebben live muziek in de show vandaag bij ons. Friday! Hallo, hallo. Hey mannen. Ja, dat kan ik ook zeggen. Goedemiddag, welkom. Hoe is het met jullie? Ja, hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Het is vrijdag, hè? Ja, het is vrijdag. Dat is voor, maar voor jullie is het altijd vrijdag. Precies, natuurlijk. Voor ons altijd vrijdag. Dat is ook zo. Hoe gaat het in jullie druk? Ja, we zijn lekker druk. We zijn aan het voorbereiden. Want in april gaan we op clubtour, dus dat is helemaal top. En we zijn heel blij dat we lekker op jullie mogen komen spelen. Ja, dat vinden wij ook altijd leuk. Waar gaan jullie spelen in de clubs? Kunnen we, of even een adresje waar mensen kunnen kijken, waar ze jullie kunnen zien? Zeker, we spelen in de Nobel in Leiden. We spelen in de Tivoli in Utrecht. Oh. De Merlijn in Nijmegen en de Simpel in Groningen. Oh, te gek. En jullie hebben een nieuwe single uit. Vorig jaar was er een album. Komt er weer een nieuw album? Of doen jullie eerst nu singles? Of hoe, wat zijn jullie van plan het komende jaar? We zijn aan het toewerken naar een album. Okay. We zijn ook met de band zijn we de studio ingegaan. En in Berlijn hebben we dat allemaal lekker afgemaakt. En er komen zeker nog meerdere liedjes aan. En waarom in Berlijn, als ik mag vragen? Het was gewoon een lekker gruizig weekend met z'n allen. Dat is top. Lekker gruizig in Berlijn. En komen daar dan goede liedjes uit? Ja, eigenlijk wel. Tenminste, wij zijn er heel erg blij mee. Maar ga je daar dan naartoe al met ideeën van... nou, we hebben een paar liedjes en we gaan naar Berlijn... en dan gaan we dan misschien met mensen die we daar kennen... of in de studio, weet ik veel wat. Maar ga je die opnemen of ben je dan in Berlijn... en ontstaan daar de liedjes? Nee, we hebben het afgemaakt daar. Dus we zijn daar echt het productieproces verder ingedoken... nadat we eigenlijk al dat soort van de sound met de band hadden bepaald hier. Ja. En de liedjes ook al af waren. Ja, het is niet zo dat jullie dan een bepaalde omgeving zeg maar, of zo nodig hebben... om liedjes te kunnen schrijven. Dat hadden jullie al gedaan. Nou, het leuke was wel dat je bent daar dan in zo'n plek... en dan ben je ook samen en dan ga je daar gewoon induiken. En dan heb je wel wat meer ruimte om dingen te laten ontstaan. Dan als je, ik weet niet, zo'n omgeving inspireert ook wel. Zeg maar. Ja, ja. De plaats is ook een stuk gruiziger dan hiervoor. Zeg maar. Dus dat is ook wel leuk. Dames en heren, we gaan het gruis niet tegenhouden lang. Hè, want we willen graag luisteren naar jullie nieuwe single. Meer gruis. Hoe heet die? Gruizellig. Hij heet Like We Used To. Dames en heren, live in Even Zeko. Dit is Friday. I think about the old days, reminiscing of our old ways, but I can't keep the light on, always aiming for the sunrise, not a worry up in my mind, but I can't keep the light on, so we sang all the songs, forgot all the words in heaven. Heaven on earth, I wanna know who we are.